Ekspert, twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wymiar sprawiedliwości ma być przyjazny dla ludzi, mówi premier po spotkaniu ze środowiskiem prawniczym. Skarga PiS do Sądu Najwyższego na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej zostanie złożona w poniedziałek. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej opracowali ekologiczną myjnię samochodową. Premier Donald Tusk powiedział, że wymiar sprawiedliwości ma być przyjazny dla ludzi. Szef rządu mówił o tym po spotkaniu z przedstawicielami środowiska prawniczego. W rozmowach uczestniczył też minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Donald Tusk mówi, że wymiar sprawiedliwości trzeba oczyścić, ale przede wszystkim zreformować. Oczywiście rozliczanie, oczywiście czyszczenie tego systemu z ludzi, którzy sprzeniewierzyli się przysiędze sędziowskiej, zasadom przyzwoitości, ale będziemy także usprawniali, i to jest nasze wspólne ze środowiskami prawniczymi zobowiązanie, usprawniali cały system. Czy to jest cyfryzacja, informatyka, czy upraszczanie, skracanie procedur. Jest wiele pomysłów i idei, za którymi tak naprawdę jest ten obraz systemu sprawiedliwości dostępnego dla ludzi, przyjaznego dla ludzi, dużo szybszego i dużo sprawniejszego. Dzisiejsze rozmowy zapoczątkowały cykl spotkań określanych jako spowiedź powszechna ministrów. W najbliższym czasie mają się odbyć spotkania ze wszystkimi szefami resortów. Skarga PiS do Sądu Najwyższego na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej jest już gotowa. Jak dowiedziało się Polskie Radio, zostanie złożona w poniedziałek. Przez cały tydzień politycy PiS twierdzili, że trafi do PKW najpóźniej dziś. Wczoraj mówił o tym Jarosław Kaczyński, a dziś, jeszcze kilka godzin temu, wiceszef partii Mariusz Błaszczak. Dziś zostanie złożona skarga do Sądu Najwyższego w sprawie decyzji PKW. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że skarga zostanie wniesiona na początku przyszłego tygodnia. PiS uważa, że PKW niesłusznie odrzuciła jego sprawozdanie wyborcze. Partia powołuje się przy tym na opinię niezależnego biegłego rewidenda oraz KBW. Decyzji PKW bronią natomiast rządzący, jak Marcin Bosacki z KO. Kampanię PiSu finansowano w sposób nielegalny ze źródeł państwowych. PKW zakwestionowało ponad 3 miliony złotych wydatków PiS poniesionych na ubiegłoroczną kampanię parlamentarną. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prezydent Wołodymyr Zełański zaapelował we Włoszech o zniesienie ograniczeń w używaniu broni dostarczanej Ukrainie przez państwa zachodnie. Powiedział, że atak na cele w Rosji zmusi Moskwę do negocjacji pokojowych. Prezydent Wołodymyr Zełański wziął udział w forum ekonomicznym w Czernobiu, jednej z najważniejszych dorocznych międzynarodowych konferencji poświęconych gospodarce i polityce. Podczas spotkania powiedział, że Rosja miesięcznie atakuje Ukrainę 5000 bomb i pocisków dalekiego zasięgu, nie unikając celów cywilnych. Poinformował, że Rosjanie uprowadzili co najmniej 20 000 ukraińskich dzieci. Podziękował za dostarczaną Ukrainie pomoc militarną, ale powiedział, że w tej sytuacji apeluje do sojuszników o broń dalekiego zasięgu i pozwolenie na atakowanie nią celów w Rosji. Dodał, że Ukraina ograniczyłaby się do atakowania wyłącznie obiektów wojskowych. Wołodymyr Zełański jutro w Czernobiu spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej opracowali ekologiczną myjnię samochodową. Zastosowane w niej rozwiązania oszczędzają wodę, a także oczyszczają ścieki. Korzyści są zarówno dla potencjalnych inwestorów, jak i klientów, ale także dla środowiska, mówi profesor Łukasz Grabowski z Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Politechniki Lubelskiej. Część tych ścieków możemy oczyścić i ponownie użyć w procesie mycia, to ostatecznie daje nam to możliwości oszczędności zużycia wody przez taką myjnię samoobsługową, które są powszechnie znane i szeroko stosowane, w zakresie od 30 nawet do 70%. Zaawansowana technologicznie myjnia stworzona przez lubelskich naukowców stoi już m.in. w Bielsku-Białej w województwie śląskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Zwycięstwo włoskich piłkarzy na Parc des Princes w Lidze Narodów. Włosi pokonali Francuzów 3-1 w hitowym meczu grupy drugiej dywizji A. Bramki dla zespołu Italii zdobyli Federico Di Marco, Davide Frattesi, Giacomo Raspadori. W drugim spotkaniu tej grupy rozegranym w węgierskim Debreczynie Belgia wygrała z Izraelem 3-1. Karolina Kucharczyk, która specjalizuje się w skoku w dal, została mistrzynią Igrzysk Paralimpijskich. To jej trzecie złoto w tej konkurencji. Wcześniej na najwyższym stopniu podium stawała w Londynie w 2012 i w Tokio w 2021 roku. Poczułam to, jak byłabym w Londynie w 2012, tylko bardziej byłam tam młodsza. Teraz w tym roku mam 33 lata, to praktycznie też mnie niosło, ale nie zaprzeczajmy, już PESEL. Dwa razy naderwałam w głowy lewy i prawy w tym roku. Bez startów, jeden start tylko mam zaliczony i tu przyjechałam na drugi i wygrałam. To jest po prostu masakra. Dzisiejszy dzień przyniósł reprezentacji Polski jeszcze 3 inne medale. Piątkowy worek rozwiązała Barbara Bieganowska-Zając, sięgając po złoto w biegu na dystansie 1500 metrów, a brązowy krążek zdobył Maciej Lepiato w skoku wzwyż oraz Michał Dąbrowski w szpadzie na wózkach. To jeszcze nie koniec, bo Igrzyska Paralimpijskie potrwają do niedzieli. Sprawdzamy jeszcze, co dzieje się w tenisie, a dokładnie w pierwszym meczu półfinałowym US Open. Włoch Jannik Sinner prowadzi z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Pierwszego seta Włoch wygrał 7-5, w drugim Draper prowadzi 4-3. W drugim półfinale zagrają ze sobą Amerykanie Taylor Fritz i Francis Tiafoe. Na koniec jeszcze Grecja i szutrowe wymagające drogi, czyli rajd Akropolu. Estończyk Ott Tanak prowadzi po 6 odcinkach specjalnych. Tanak wyprzedza Hiszpana Daniego Sordo, a trzeci jest Belg Thierry Neville. Jeśli chodzi o Kajetana Kajetanowicza, to Polak jest 8, a trzeci w klasyfikacji WRC. To był długi dzień, ale kondycyjnie daliśmy sobie radę. Prawie 140 km, bardzo trudnych kilometrów, upale, w środku bardzo ciepło, około 60 stopni, myślę, że na drugiej pętli nawet więcej. Wszystko bardzo mocno się nagrzewało i w środku i na zewnątrz. Opony też za drugim przejazdem każdego z odcinków dostawały mocno w kość, ale wytrzymały. Nie przebiliśmy żadnej opony, więc pod tym względem ok. Rajd Akropolu potrwa do niedzieli. Jutro będzie słonecznie, ale po południu w górach może się zachmurzyć i możliwy przelotny deszcz i burze. Będzie gorąco od 27 stopni na wybrzeżu i Podhalu do 31 na pozostałym obszarze. Autopromocja. W dniu Narodowego Czytania Kordiana na scenie teatralnej Trójki Kordian zadaje trudne pytania. Juliusz Słowacki, Kordian warszawski. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. W słuchowisku z archiwum Teatru Polskiego Radia wystąpili m.in. Wojciech Przoniak, Jerzy Trela, Jerzy Sztur. Witam potomka Sobieskich. Polska musi doznawać zawsze łask niebieskich. Polecamy w sobotę po 19:00. Co nam król rozkaże? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli podnośnik pneumatyczny Redat z udźwigiem do 3,5 tony za 255,75. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 341 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 23:00, rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Muzyczny klub Trójki. Maciej Załęcki audycję realizuje. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i powracamy z muzycznym klubem Trójki. Od poniedziałku do czwartku, od godziny 20 do 21 poruszamy ważne kwestie społeczne i nie tylko w klubie Trójki. I bardzo się cieszę, że redakcja muzyczna, której jestem dzisiaj reprezentantką, ma również przestrzeń do mówienia o tym, co dzieje się ciekawego, ważnego w muzyce w ramach piątkowego muzycznego klubu Trójki. W każdy piątek od godziny 22 do północy będziemy przyglądać się temu, co dzieje się w muzyce. No a dzisiaj zaczynamy tę serię spotkań od podstawowego pytania: jak słuchamy muzyki? I need the strength to stay alive. Jack White i utwór That's How I'm Feeling. Do tego albumu za chwilę jeszcze nawiążemy w kontekście tego, jak dzisiaj słuchamy muzyki i jak ją kupujemy czasami, nawet oczami, albo nie. A ja przypominam, że naszymi gośćmi są Maciej Smułka, doktor z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz popkultury, oraz Wojtek Kapelko, właściciel płyt winylowych. A ja zachęcam do tego, aby dołączyć się do naszej rozmowy. Adres mailowy teraz podaję: gosia.jakubowska@polskieradio.pl, gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Wojtku, zaczniemy od ciebie, tą drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Jakie masz spostrzeżenia i doświadczenia związane z osobami, które słuchają winyli? Może tak na co dzień tego nie widać, ale na przykład statystyki z mediów społecznościowych bardzo mocno o tym mówią, jak sprawdzam, kto jest tam naszymi fanami, to głównie to jest taki przedział między 30 a 50 parę lat i 2/3 to są mężczyźni. Ale to nie znaczy, że tylko tacy ludzie, bo też pojawia się mnóstwo młodych osób. Jeżeli ktoś tam, powiedzmy, ma gramofon, słucha dużo muzyki w domu, no to zwykle jest jakoś tak przekazywane z pokolenia na pokolenie, że zawsze przynajmniej jedno dziecko się zainteresuje tym słuchaniem muzyki, tą kolekcją płyt i później zaczyna kolekcjonować też swoją muzykę. Na pewno jakiś tam kanon wyniesiony z domu, ale też zaczyna mu się tworzyć gust muzyczny. Jest otoczony młodymi ludźmi, którzy też słuchają czegoś tam. Jak to śpiewał Kombi, każde pokolenie ma własny czas. Więc pojawia się teraz nowa muzyka. No teraz na pewno rządzi hip-hop we wszystkich mediach, który kiedyś był dosyć mocno spychany poza główny nurt. I to dzięki temu właśnie udało mu się teraz wyrosnąć na takiego hegemona, powiedzmy, jeżeli chodzi o muzykę. A co możesz powiedzieć o jakości tych winyli tworzonych dzisiaj? Bo mam wrażenie, analizowałam sama statu nawet, który ma te starsze winyle w domu, te właśnie z lat 80. i nawet starsze, kontra te nowsze, i one są wykonane już z zupełnie innego wosku. Ta technologia się zmienia. Zastanawiałam się, czy w takim razie to nie jest tak, że te winyle nie są tworzone tylko dla pizzy i dla dodatkowych zasięgów dzisiaj, czy jednak... Winyl robiony jest tak samo jak kiedyś. Różni się tutaj to, że do lat 80. standardem i najtańszą formą jakby nagrywania było nagrywanie analogowe. Pamiętam, że w latach 80. wychodziły płyty tak zwane DMM, czyli jakby już tłoczone, nagrywane cyfrowo i tłoczone na winyl, i to była super nowość i każdy chciał mieć właśnie takie winyle, a teraz każdy chce mieć te stare, które były nagrywane analogowo, bo oczywiście wychodzą teraz płyty, które są nagrywane stricte analogowo, ale jest to pewnie koszt nagrania razy 3 albo razy 4, bo ten sprzęt jest teraz dużo droższy, mało jest takich studiów i nie każdy może sobie na to pozwolić po prostu. Okej, czyli w takim razie nie jest to tylko dla pizzy, tak jak myślałam, ale z drugiej strony tak sobie też myślę, że ciekawe jest obserwowanie tej mody, która wraca na słuchanie na konkretnych nośnikach. Oczywiście winyle miały swój boom jakiś czas temu, nie wiem, tak z 10 lat temu był powrót, 15 może. Myślę, tak z 10-15 lat temu to się zaczęło. Że tak się zaczęło powrót do tych płyt winylowych. No a jakiś czas temu zauważyłam, że powrót nawet do Discmanów czy Walkmanów. Ale też i jest to bardzo ciekawe w kontekście takim socjologicznym i społecznym i też psychologicznym, że jednak odłączamy się czasami od tych telefonów i chcemy faktycznie wtopić się, wsłuchać całkowicie w te dźwięki na konkretnym nośniku. Maciek, czy ty to zauważasz jako badacz popkultury, czy może ja się mylę? Tak, absolutnie to zauważam i to też kieruje mnie do takiego przemyślenia i do zadania w zasadzie bardzo ważnego pytania. Czym dla nas są płyty? Albo czym dla nas jest muzyka fizyczna? Tak? Bo możemy sobie taki króciutki przykład zrobić, że jakiś artysta, nasz ulubiony, wydaje nową płytę. I tą płytę przesłuchujemy w dniu premiery na jakimś serwisie streamingowym, ta płyta nam się podoba I wydaje mi się, że to jest scenariusz, który spotyka wielu z nas, czyli jak nam się spodobała ta płyta, to idziemy do sklepu i sobie kupujemy tą płytę na nośniku fizycznym. I teraz powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego to robimy? Czy po to, żeby teraz przesiąść się z serwisu streamingowego na te analogowe czy cyfrowe, ale jednak fizyczne nośniki, czy po to po prostu, żeby mieć pewnego rodzaju artefakt, żeby sobie usiąść później w fotelu, pomacać sobie tą okładkę, poczytać sobie teksty fizycznie i pocelebrować tą muzykę w inny sposób, czy chociażby, nie wiem, oddać hołd temu artyście i docenić tą twórczość poprzez kupienie tej fizycznej płyty. To jest zagadnienie, które jest bardzo skomplikowane, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, też takie niedawno były badania robione, jak wielu konsumentów, którzy kupują płyty winylowe, w ogóle posiada gramofony. I jeśli sobie spojrzymy na te statystyki, bo bodajże to jest około 50% w Stanach, to już wiemy, że płyt winylowych nie kupuje się po to, żeby słuchać z niej muzyki, tylko żeby po prostu mieć jakiś artefakt kulturowy, który będzie nas wiązać z tą muzyką. Ja przecież mam bardzo dużo płyt winylowych, które kupiłem po to, żeby po prostu właśnie docenić artystę i żeby mieć tą płytę tak na pamiątkę. I co posłuchałem tych płyt 2-3 razy właśnie tak celebrując wieczorem. Natomiast po prostu bardzo często no, wygodniej jest słuchać tej muzyki na serwisie streamingowym, jak się jedzie gdzieś autobusem albo coś w tym stylu i cały czas obcować z tą muzyką, a jednocześnie mieć tam gdzieś z tyłu głowy, że możemy w inny sposób doświadczać tej muzyki, za czym idzie konkretny zestaw zupełnie innych doświadczeń muzycznych. To skoro jesteśmy przy nośnikach, to wróćmy do Jacka White'a, który stworzył niesamowity eksperyment społeczny, który nam też dużo pokazał, że raz, kupujemy muzykę czasami oczami, dwa, że jego płyta została dołączona do innych zamówień wytwórni bez żadnego znaku szczególnego i osoby, które otrzymały no name, od razu wystawiały na sprzedaż w internecie, nie wiedząc i nie myśląc nawet o tym, żeby sprawdzić, co kryje się na tym albumie, że być może jest ten Jack White, w którego wsłuchiwali się te 20 lat temu. Myślę, że to był bardzo ciekawy pomysł promocyjny, ale też trochę obnażył prawdę o nas, słuchaczach. Maćku, to skoro jesteśmy przy nośnikach, to wróćmy do Jacka White'a, który stworzył niesamowity eksperyment społeczny, który nam też dużo pokazał, że raz, kupujemy muzykę czasami oczami, dwa, że jego płyta została dołączona do innych zamówień wytwórni bez żadnego znaku szczególnego i osoby, które otrzymały no name, od razu wystawiały na sprzedaż w internecie, nie wiedząc i nie myśląc nawet o tym, żeby sprawdzić, co kryje się na tym albumie, że być może jest ten Jack White, w którego wsłuchiwali się te 20 lat temu. Myślę, że to był bardzo ciekawy pomysł promocyjny, ale też trochę obnażył prawdę o nas, słuchaczach. Maćku. Oczywiście. Ja w ogóle jestem pewien, może nie tyle podziwu, ile jestem zafascynowany tą troszeczkę postacią Jacka White'a już od wielu, wielu lat i tym, na jakie kroki się tutaj odważył. W przypadku tej jego najnowszej płyty bez nazwy, teoretycznie, wydaje mi się, że to jest troszeczkę taki kolejny krok w stronę delikatnego romantyzowania w ogóle właśnie takiego analogowego słuchania muzyki przez Jacka White'a. I wydaje mi się, że więcej nawet pożytku w tym eksperymencie jest z tego, że to po prostu zainteresowało ludzi, że jest jakiś inny sposób słuchania muzyki. Zresztą tak jak to już mówiliśmy, ten renesans winyli trwa już od wielu lat na dobrą sprawę i nie maleje. Cały czas coraz więcej tych winyli się sprzedaje z roku na rok. Więc to jest z jednej strony takie wpisanie się w ten trend, który funkcjonuje cały czas. Z drugiej strony pokazanie właśnie, że nie samym streamingiem żyje człowiek. A z drugiej strony po prostu fajny chwyt marketingowy, który pokazuje, że faktycznie my możemy na wiele różnych sposobów doświadczać tej muzyki i za tym idą konkretne doświadczenia. Myślę, że to wszystko się pięknie ze sobą łączy. Moda z promocją, z formą słuchania i tego, czego słuchamy. Świat pędzi, więc my słuchamy szybciej. Świat nas frustruje, więc słuchamy muzyki, która daje nam upust tych emocji. Jesteśmy bardzo podatni na to, co dzieje się wokół nas, więc to również automatycznie przekłada się na nasze wybory muzyczne, ich jakość, a nawet moment ich słuchania. Wiesz co, jak sobie tak myślałem właśnie o tych modach i o tym też w sumie, o czym cały czas rozmawiamy, o właśnie o płytach winylowych, też o muzyce rockowej, o Jacku White'cie, ja chciałem bardzo, bardzo mocno podkreślić, że my mówimy bardziej o tendencjach, które są fajne, ciekawe, interesujące, przemawiają do wielu ludzi, ale to wciąż nie jest mainstream. Jeśli mówimy o muzyce rockowej, czy jeśli mówimy o winylach, no to jasne, fajnie, że tutaj jest wzrost rok do roku, jakieś tam 15-20%, jeśli chodzi o sprzedaż winyli, ale to jest wciąż około tych 6-8% całego przemysłu muzycznego. Jeśli mówimy o muzyce rockowej, czy o muzyce gitarowej, jasne, to jest muzyka, która jest cały czas popularna, a jeśli sobie spojrzymy na czołowe miejsca Billboardu, no to to jest cały czas muzyka, która się jednak jakoś wyjątkowo tutaj nie przebija. Z trzeciej strony, jeśli sobie spojrzymy na hip-hop i na muzykę hip-hopową i na rap, jak to wyglądało historycznie, to wiemy, że od takich tendencji się zaczyna. I rap konsekwentnie od ostatnich 40 lat budował tą swoją pozycję, aż wreszcie stał się najbardziej konsumowanym gatunkiem muzycznym, bodajże w 2017 roku. Co też pokazuje, no, że tak samo jak nośniki są pewnymi tendencjami, tak samo te trendy muzyczne, trendy gatunkowe, jeśli w ogóle już jeszcze możemy mówić o czymś takim jak trendy gatunkowe w współczesnym świecie i wśród współczesnych odbiorców, no to to bardzo mocno współgra i niektóre te nośniki też współgrają z pewnymi gatunkami muzycznymi, no jak tutaj na pewno Wojtek też potwierdzi, no sama muzyka hip-hopowa jest wręcz sprzężona z ideą winyli i od tego to wszystko się wzięło generalnie rzecz biorąc, więc no można to dzielić, ja bym był też tutaj ostrożny, żeby nie dokonywać nadinterpretacji pewnych tendencji, ale warto na pewno je badać, warto je analizować i im się przyglądać. Tak, na pewno masz rację, Maćku. Tak jak na początku wspomniałem, u mnie słuchanie winyli się wzięło właśnie od hip-hopu i od samplingu. I w ogóle jakby przeżycie płyt winylowych w latach 90. i 2000. To była głównie zasługa hip-hopu i muzyki klubowej, DJ-ów, którzy grali z płyt winylowych, bo tak naprawdę nie wiadomo było, jakby się potoczyło z tym nośnikiem. Stał się w pewnym momencie bardzo, bardzo niszowy. Jeżeli coś wychodziło w tych latach, to były to jakieś bardzo niskie nakłady, bo mało kto słuchał wtedy muzyki z winyli. Zaś teraz te płyty, które wychodziły wtedy tam w takich bardzo malutkich ilościach, kosztują jakieś ogromne pieniądze, bo nagle poszerzyło się grono osób, które słuchają. Widać to bardzo dobrze po starych płytach winylowych, jak ich ceny idą w górę, bo to jest taka zasada, że jeżeli czegoś jest więcej niż słuchających, no to ta cena spada. Tak jest na przykład z płytami CD, którymi był zalany rynek. A jeżeli chodzi o płyty winylowe, to nawet te płyty, które kiedyś kosztowały euro, dwa, teraz kosztują 5-10 i ta cena ich cały czas idzie w górę, bo jest ich na rynku coraz mniej. Część się niszczy, gdzieś tam przez złe przechowywanie, część ląduje gdzieś tam w kolekcjach i tych płyt jest coraz mniej na rynku i one się stają po prostu coraz droższe przez to. Damy zatem trochę oddechu. Jak mówimy o popularności, promocji i słuchaniu, to nie mogło zabraknąć jej. Najczęściej słuchanej artystki na kanałach streamingowych. Taylor Swift. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. And no one here's to blame, but what about

W muzycznym klubie Trójki przyglądamy się temu, jak słuchamy dzisiaj muzyki. Słuchamy jej szybko, to na pewno. Dochodzimy do wielu ciekawych wniosków i refleksji podczas tego spotkania i trzeba przyznać, że w tym wszystkim pomagają nam podsumowania, tworzone nie tylko przez kanały streamingowe, ale także przez Centrum Badania Opinii Społecznej, z których dzisiaj korzystamy, a także Związku Producentów Audio-Wideo. Te wszystkie podsumowania również analizujemy i one się tutaj pojawiają, ale co chciałam powiedzieć, to że Spotify mówi o tym, że miniony rok w muzyce światowej należał do popu i kobiet. Najczęściej słuchanymi artystkami były Miley Cyrus, SZA, ale także nie zabrakło męskiego popu od Harry'ego Stylesa. Natomiast myślę, że warto wrócić na chwilę do początku naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy o artystach, którzy jednak decydowali się na przyblokowanie możliwości słuchania ich albumów na kanałach streamingowych. Wśród takich zespołów nie tylko Metallica, ale również Radiohead z albumem In Rainbows się pojawia. No to w takim razie ku czci i radości temu, że możemy tego albumu słuchać w każdej dowolnej chwili, to teraz cofamy się do 2007 roku. Płyta In Rainbows i Radiohead. A ja zachęcam do tego, żeby z nami pozostać, bo już za chwilę podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania w muzycznym klubie Trójki. How come I end up? dużo mówimy o nośnikach i o sytuacjach, w których słuchamy muzyki, ale uważam, że nie możemy pominąć tak ważnego aspektu, jakim są po prostu koncerty, które nas trochę też jednoczą we wspólnym słuchaniu muzyki. Mhm. Oczywiście, ja bym tutaj dodał poza Taylor Swift oczywiście reaktywację Oasis ostatnią, która też... I Linkin Park dzisiejszy. Linkin Park, właśnie zaraz przed audycją słuchałem sobie po raz pierwszy tej nowej piosenki Linkin Park, co też było pewnym doświadczeniem, bo to jest muzyka też z czasów mojej nawet wczesnej młodości. Ale tak, muzyki bardzo często doświadczamy na koncertach i jak dobrze wszyscy wiemy, wydaje mi się, to jest zupełnie inne doświadczenie muzyki niż słuchanie z płyt, czy ze streamingu, czy w jakiejkolwiek innej formie. Na koncerty w moim przekonaniu chodzi się po coś więcej niż tylko po muzykę. Muzyka jest tym punktem wyjściowym, ale ja sobie tak myślałem, będąc w zeszłym miesiącu na koncercie Taylor Swift, że w zasadzie ja w tym momencie nie uczestniczę w wydarzeniu muzycznym, ja uczestniczę w wydarzeniu kulturowym, które już wykracza poza ramy muzyczne. I to też jest doświadczanie muzyki, bo to jest doświadczanie takie muzyki poprzez sferę pozamuzyczną, poprzez tą sferę społeczną, kulturową. I wtedy ta muzyka jeszcze dodaje czegoś do tego pełnego naszego doświadczenia kulturowego, kolejną tą warstwę emocji, poprzez co budują się te związki emocjonalne i możemy jeszcze coś więcej tutaj dostać od tej muzyki. Nie, no pewnie, to jest też taki moment, kiedy możemy się jakoś zjednoczyć znowu w jakiejś takiej wspólnocie, że możemy zobaczyć ludzi, innych ludzi, którzy również słuchają tego, czego my słuchamy na co dzień, co lubią, na punkcie czego mają może nie tyle, że obsesję, ale traktują jako idoli tych wykonawców, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Kończy nam się czas powoli, ale ja bardzo bym chciała jeszcze zahaczyć o wątek uważności, tego, czy zwracamy dzisiaj uwagę na to, czego słuchamy. Pojawiają się takie truizmy i takie banalne hasła, jak wpiszemy powiedz mi, czego słuchasz, a ja powiem ci, jakim człowiekiem jesteś. Trochę się z tego śmieję, bo to naprawdę tak banalnie brzmi. Ale faktycznie, czy my zwracamy uwagę na to, czego słuchamy? Jak długo? Czy słuchamy albumów w całości? Czy teraz przecież TikTok, media społecznościowe, które generują w nas jakąś taką potrzebę skracania. Na przykład pojawiały się takie wersje utworu Speed Up, że możemy sobie w przyspieszonej wersji dopasować do nagranego filmiku piosenkę w przyspieszonej wersji. Mnie to na przykład już się nie podoba. Nie jestem zwolenniczką tego typu rozwiązań. Jestem też zwolenniczką słuchania całych albumów od początku do końca, żeby móc sobie jakoś wyrobić też opinię na temat konkretnego artysty, artystki, zespołu. Ale też na tym polega moja praca, więc chyba jest tutaj pewnego rodzaju jakieś zboczenie zawodowe. Nie wiem, Wojtku, jak ty masz, jakie wy macie spostrzeżenia? To zależy. Akurat DJ-e lubią sobie poprzyspieszać lub zwolnić, bo często się okazuje, że akurat taki zwolniony lub przyspieszony utwór brzmi lepiej po prostu dla ucha. A dobre utwory zwykle brzmią dobrze, jak są zwolnione, przyspieszone i jak są w normalnym tempie. Miałem kiedyś z kolei taki etap, że bardzo lubiłem słuchać przyspieszonego soulu. Uważam, że to jest muzyka stworzona do tego, żeby ją przyspieszać. A jeżeli chodzi o taką, tak poważnie już mówiąc, o taką uważność słuchania, to na pewno zależy, w jakim celu słuchamy muzyki, bo jeżeli ja wyszukuję nowe utwory na serwisach streamingowych, to bardzo często słucham tych utworów dosłownie po kawałku, wyłapuję coś, co mi się podoba, i albo przesłucham to raz w całości, albo to trafia na moje playlisty i później oswajam się z tym. Z kolei jak słucham muzyki w samochodzie, no to zazwyczaj już słucham z tych playlist, a jeżeli słucham muzyki w pracy, to tam generalnie lecą już całe utwory, ale to jest bardzo różna muzyka. Lubię sobie na przykład właśnie skorzystać z takiego algorytmu, który mnie poprowadzi w jakimś podobnym klimacie przez cały dzień. Ja uważam, że powinniśmy tutaj wrócić do tego głównego zagadnienia, czyli w jakim celu słuchamy muzyki, bo możemy słuchać sobie muzyki właśnie z całych, od początku do końca, słuchając całej płyty, możemy sobie słuchać tych playlist i za każdym razem będziemy mieć to inne doświadczenie muzyczne i coś innego wyniesiemy z tej muzyki. Mi się wydaje, że dzisiaj słuchanie albumów od początku do końca już jest troszeczkę traktowane jako old school, bo coraz częściej ten przemysł muzyczny jednak nastawiony jest na single, żeby nie było, od zawsze był nastawiony na single, ale to myślenie o płytach jako o całościach to wciąż wydaje mi się, że jest troszeczkę nisza, natomiast to jest nisza, która jest niewiarygodnie wartościowa i też faktycznie to, co powiedziałaś, my jako osoby, które jednak siedzą po uszy w tej muzyce, my możemy być troszeczkę w tej bańce, która nie pozwala nam dotrzeć do takich realnych, wymiernych sposobów słuchania muzyki. Natomiast jak ja bardzo często gadam ze swoimi studentami, którzy uczestniczą w moich kursach o historii muzyki popularnej, tutaj ta odpowiedź, taka monumentalna, powinna bardzo mocno wybrzmieć, czyli to zależy. To zależy kiedy, to zależy jak, to zależy z kim, to zależy po co, to zależy w jakim celu, to zależy o której porze dnia, przy robieniu czegoś. To wszystko zależy, jak my słuchamy tej muzyki, bo czegoś oczekujemy w zamian. Od tego doświadczenia muzyki popularnej oczekujemy być może wiedzy, oczekujemy być może emocji, być może jakiegoś nowego, czegoś, odkrycia czegoś nowego. To powoduje, że my już tą naszą sprawczość kierujemy w stronę jakiegoś doświadczenia, które będzie czekało nas po tej drugiej stronie mostu. Więc tak, no, to zależy po prostu. To zależy, ale też i to od nas zależy, czego słuchamy i czego poszukujemy w muzyce. No bo biorąc pod uwagę fakt, że dziennie pojawia się 800 piosenek w kanałach streamingowych, dziennie, to tak na dobrą sprawę każdy z nas może wybrać, jak słuchać, czego słuchać i w jakich okolicznościach i z kim. I bardzo za to spotkanie wspólne o słuchaniu muzyki dziękuję nie tylko tym po drugiej stronie radioodbiorników, ale również i Wojtkowi Kapelko, właścicielowi sklepu z winylami i współorganizatorowi winylobrania, który był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. A także Maćkowi Smulce, doktorowi Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i badaczowi popkultury. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. No to na zakończenie propozycja od Wojtka. Proszę zapowiedzieć ładnie. Sharon Jones, Come and Be a Winner. Jest właśnie taki jeden z utworów, który przypomniał mi się po jakimś czasie i nie może mi wyjść z głowy od tygodnia. Like worn out shoes, but

5 albumów, ale tylko dla tych, którzy odgadli hasło. Trzeba było wejść w konkretny link, wpisać hasło i wtedy można było pozyskać 5 albumów od tego kolektywu. Początkowo miał się ukazać w streamingu tylko jeden z nich, więc to była dodatkowa zachęta, no ale zespół po jakimś czasie jednak zdecydował się, że opublikuje na kanałach streamingowych wszystkie. I to też jest opowieść o tym, jak dzisiaj słuchamy muzyki. Zachęceni też poniekąd przez samych autorów tej muzyki do tego, aby się trochę pobawić tą formą. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizował Maciej Załęcki. To był pierwszy odcinek Muzycznego Klubu Trójki, który powróci już za tydzień, w piątek po 22. Mnogość tematów, mnogość prowadzących, naprawdę się będzie bardzo dużo działo, więc już teraz zapraszam. No i życzę spokojnej nocy.